NPO Radio 1. 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. VN-chef Guterres gaat Israël op een lijst zetten met landen die kinderrechten hebben geschonden. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Op de lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt, de toegang tot hulp hebben ontzegd of kinderen niet genoeg hebben beschermd. Erdan zei niet vanwege welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. De politie is een restaurant in Hilversum binnengevallen. Op beelden van de inval is te zien dat een aanwezige werd gefouilleerd. Ook onderzochten agenten auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden. Er waren nog meerdere gasten aanwezig in het restaurant. De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend. De politie van Curaçao heeft invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op 5 plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen. Vorige week werd de medewerker van de marechaussee doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. Zijn vrouw werd vervolgens gedwongen geld en autosleutels af te staan. De Deense premier Mette Frederiksen is op straat geslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De dader is aangehouden, zegt de politie tegen lokale media. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief. Politici uit heel Europa spreken hun afschuw uit over het incident. Premier Rutte liet op X weten diep geschokt te zijn door de aanval. Op de Europese kampioenschappen atletiek heeft kogelstootster Jessica Schilder goud gewonnen. Ze prolongeerde haar titel van 2 jaar geleden met een afstand van 18,77 meter. Jorinde van Klinken pakte de zilveren medaille bij het kogelstoten. Eerder op de avond won de gemengde estafetteploeg op het EK al brons op de 4x400 meter. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. 'S Middags klaart het op en het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat tussen Deventer en knooppunt Beekbergen 6 kilometer file. Zorgt voor een kleine 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Zing jij, Margriet? Als niemand het hoort. En wat zing je dan het liefst? Oh, wat zing ik dan het liefst? Ja, vaak een beetje van die, gouden ouwe, weet je wel. Melanie, dat soort. De Beatles, Rolling Stones, weet je. Alles wat, wat in mijn hoofd zit, wat in mijn hoofd opkomt. En dat is toch wel vaak dat soort muziek. Maar nogmaals, ik heb geen, vind ik zelf niet echt een mooie zangstem. Je hebt wel een hele sexy spreekstem. Ja, dat hoor ik vaak. Het is ook wel heel grappig. Ik heb natuurlijk lang bij televisie gewerkt, maar ik word heel vaak herkend aan mijn stem. Ja. En die is wat lager dan over het algemeen bij vrouwen, denk ik. Ik denk dat het daarom opvalt. Ik heb ook wel veel radio gedaan, dus in die zin. Maar qua zang heeft me dat niet geholpen, tot nu toe. Ik heb er ook nooit heel veel. Je bent ook nooit bij mij langs geweest. Nee, dus. Nee, want Babette, kun je dat al horen aan iemand zijn spreekstem? Van, zit daar een zangstem in? Nou, nee, niet per se dat. Maar kijk, wat is een zangstem? Hè? Ik geef altijd als voorbeeld, het beste voorbeeld is Leonard Cohen. Is dat een fantastische zanger? Nou, daar kan je van zeggen wat je wil, maar ik vind het wel een hele fijne man om naar te luisteren als hij muziek maakt. Hij leeft helaas niet meer. Maar ik vind dat Margriet een heel mooi geluid heeft. En daar begint het mee. Want ik ken hele goede zangers die niet zo'n fijne sound hebben. En daar wil je niet naar luisteren. Dus ik zou heel graag met Margriet... Mijn handen jeuken natuurlijk meteen nu. Oh, Margriet, wat vind je? Een nieuwe carrière longt. Zou je het leuk vinden? Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ik ben altijd wel in voor nieuwe dingen. Dus wat dat betreft... Zeker als iemand zegt, nou, ik kan niet zingen. Dan vind ik het altijd wel een uitdaging. Denk je, dat zullen we nog wel eens zien. Ja. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, het is 10 jaar geleden dat de 36-jarige Sikko Cuperus niet op zijn werk verschijnt bij de marechaussee in Harlingen. Samen met journalist Geertje de Vries en oud-regisseur Henk Dillerop gaat Margriet Brandsma, journalist, schrijver en Duitslandkenner, op zoek naar antwoorden in de podcast Sikko, de verdwenen marechaussee. En Babette Labey is zangdocent, muziekconsultant, koordirigent. Ze heeft jarenlang deelnemers van talentenshows bij The Voice of Holland, The Voice Kids, Idols, X-Factor begeleid. Nu zingen. Ja, en samen met muzikant Diederik Ensink maakte de podcast Zingen en Andere Dingen, waar de liefde voor zang en voor muziek vanaf spat. Ja, dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 246. Margriet en Babette, fijn dat jullie er zijn. Wel. Nou, Babette, dit is een podcastprogramma. En jij zei meteen al toen je binnenkwam, ik luister dus nooit podcast. Nee, het is heel erg. Ik heb vorige week voor het eerst ben ik begonnen met een podcast over overgang. Ja. Nou, die heb ik echt na 5 minuten meteen uitgezet. Want? Dus, nou, ik heb sowieso op een of andere manier geen geduld ervoor. Dus ik moet daar nog een beetje in komen. Mijn man die luistert heel veel podcast. En vooral in de sfeer van wat Margriet doet. Ik heb er nog niet de rust voor gevonden. Ik moet er denk ik nog een beetje in komen. Ik ga deze zomer voor het eerst wil ik een paar, in plaats van een paar boeken, een paar podcasttips. Dus daarom zit ik hier. Ja. Voor jouw tips. Ja, nou heel goed. Die gaan er zeker aankomen. Margriet, ben jij wel een podcastluisteraar? Ja, en ik doe het ook vooral in de auto. Hè. Dus ik ben ook niet iemand die er echt voor gaat zitten om een podcast te gaan luisteren. Maar ik doe het vaak tijdens dingen die ik toch moet doen. Stofzuigen. En dan luister ik toch wel vrij vaak en vrij veel, ja. En wat voor podcast? Nou ja, sowieso wel in het genre waar ik zelf nu mee bezig ben. Hè. Dus zeg misdaad, omdat ik toch altijd wel heel erg benieuwd ben hoe pakken anderen dat aan. Ik heb ook een aantal afleveringen van jou beluisterd. Vond het toch ook heel erg interessant om op die manier over muziek te praten. En soms wat ik, ja, dat is niet zozeer een podcast, maar wat ik toch ook wel doe, is echt luisteren naar boeken. Hè. Oh, dus ja. Niet lezen. Maar echt luisteren. Dat vind ik ook een uitvinding. Dus ja, ik krijg wat dat betreft qua audio heel veel tot me. Babette, als jij in de auto zit, hoor ik in de podcast, dan heb je playlist. Ja. Ja. Dan luister je naar muziek. Ik luister naar muziek. Ja. Ik luister altijd naar muziek. Daar word ik heel rustig van. Ik denk misschien omdat ik zoveel moet lullen zelf, als ik dan mensen hoor praten, dat ik muziek is natuurlijk mijn leven ook. Ja. Dus ik haal heel veel afleiding en plezier uit. Vooral juist als ik muziekprogramma's doe, om andere muziek op te zetten. Omdat ik vaak, dat leidt me dan af. Omdat ik vaak naar bed ga met liedjes die ik dan de hele dag bijvoorbeeld gerepeteerd heb. Dus dan zet ik expres hele andere muziek op. Oh, ja. Maar misschien moet ik inderdaad in de auto wel enorme misdaaddingen gaan luisteren. Het feit dat je nu zelf ook een podcast maakt, hè, nodig dat ook niet uit om meer te gaan luisteren. Want dat was bij mij wel zo. Nee, helemaal niet. Okay. Wij hebben echt uit het niets zijn wij dit begonnen, omdat we heel veel behoefte hadden om ons muzikale ei kwijt kunnen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik denk nu ik jou zo hoor en jou, en ik hoor iedereen om me heen natuurlijk over podcast, ik moet er gewoon even aan. En ik heb nu gewoon 2 keer een ervaring gehad dat het me niet boeide. Ja, dus ja, dat nodigt niet uit. En dan nodigt het niet uit. En word ik er eigenlijk alleen maar onrustig van. Mijn man luistert dus heel veel naar die misdaad podcast. Ja, en daar hoor ik wel eens op de achtergrond. En daar word ik dan al onrustig van. Dus dan is het net alsof ik een te eng boek lees, snap je? Ja, nou ja, ik ken meer mensen hoor die zeggen van, oh nee, ik kan heel veel podcasts luisteren, maar alsjeblieft geen misdaad. Nee, nou ja, goed. Ik moet wat tips gewoon. Ik ga dat tussen het stofzuigen door, dat vind ik een hele goede tip. Ja, dat is echt even schoonmaken en dan. En dan het scheelt enorm, zeker, vind ik. Lijkt wel of het veel sneller gaat. Ja, allemaal. Ja. Maar ja, je tijd om te luisteren is natuurlijk ook beperkt. Ja. Het gaat altijd ten koste van iets. Het gaat of ten koste van andere radioprogramma's of. Ja, misschien is dat het wel. Dat ik dan gewoon denk van, oh ja, dat kan nu niet. Maar in die auto. Maar dat doe ik ook vaak. Ja, dat klinkt heel erg Amerikaans. Maar dat doe ik ook vaak business. Want dan zit ik gewoon te bellen of mijn team aan te sporen. Weet je wat? Ik gebruik al dat soort uurtjes juist voor andere dingen. Vakantie, dat gaat hem worden. Voel het. Margriet, je zei van, als je dus nu naar True Crime luistert, dan luister je ook wel natuurlijk met een ander oor van wat doen zij. En wanneer vind jij een True Crime podcast een geslaagde podcast? Wat mij altijd wel boeit als een podcastmaker, als de makers van zo'n True Crime podcast ook echt op zoek zijn naar antwoord op de vragen, wat is er nou gebeurd? Hè? Dus niet, ik ben niet zo van de podcast die een moordzaak of een ontvoering of alleen maar reconstrueert en er sfeer aangeeft. Dat vind ik zelf ook verreweg het leukste om te doen. Om te kijken of je in een bepaalde zaak een stap verder kunt zetten. En ik merk ook wel dat de podcasts zijn die mijzelf dan ook het meeste aanspreken. Ik hou ook niet zo heel erg van die, en dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik zeg, Er zijn nogal wat van die true crime podcasts waarin eigenlijk gewoon twee mensen een zaak bespreken. En ja, daar ben ik dan vrij snel klaar mee. Omdat ik denk, ja, dat kan je dan in het boek dat er waarschijnlijk wel van is of zo ook lezen. Weet je, dat brengt me niet zoveel verder. Want had je dan, voordat je met deze podcast begon, al wel van tevoren het idee van, ja, het gaat me misschien wel lukken om meer informatie boven water te krijgen? Kijk, dat is natuurlijk altijd een gok. Dat is altijd een gok. Maar kijk, toen ik hieraan begon, toen dacht ik wel, het is heel erg van belang dat de partijen die hier een grote rol in spelen, dat die meewerken. Hè. Om te beginnen natuurlijk de familie van deze marechaussee, van deze verdwenen marechaussee. Maar toch ook wel de marechaussee zelf, die als eerste onderzoek heeft gedaan naar zijn verdwijning als werkgever van de man. En daarna de politie, die dat onderzoek heeft overgenomen. Ik dacht, die drie partijen moeten meedoen. Wil ik inderdaad enige kans maken om die stap verder te zetten. En nou ja, je weet natuurlijk nooit, hè? De eerste twee delen komen aanstaande zondag online. En dan deel 3 een week later en deel 4 weer een week later. Ja. Dan gaan we er een tijdje tussenuit om te kijken wat doet het. Dat is heel slim, ja. Ja. Dat je die tijd geeft. Ja, we kondigen ook al aan dat we dan begin oktober terugkomen met te melden wat we hebben gehoord, welke tips we hebben gekregen. En het bijzondere is, sinds afgelopen maandag geeft Omroep Friesland publiciteit aan deze podcast. Ja. Omdat ik doe dit samen met Omroep Friesland. Ja. En het begint nu al binnen te lopen. Mensen die zeggen van, ik wilde wel eens met je over praten. Dus ja, dan is de kans dat je een stap verder komt natuurlijk wel groter. Laat ik het zo voorzichtig formuleren. Ja. Dus meteen even luisteren naar hoe Sikko, de verdwenen marechaussee, hoe dat begint. Ik probeer alles te doen om mijn zoon terug te vinden en te weten wat er gebeurd is en waar is hij. Sikko heeft wel een keer gezegd dat het hem wel wat leek om met een plunjezak de wereld in te gaan. Maar Sikko verdient er niet om vergeten te worden. Aan dit onderzoek wordt momenteel echt actueel gewerkt. En in dit geval zijn er kansen. Dit is niks voor Sikko. Want die liet altijd wel weten waar hij was. Hij was er altijd. Hij was altijd op tijd. Ja, wat dat betreft was het een voorbeeldig collega. En zo begint de podcast. Kun je even uitleggen, Margriet, wie is Sikko? Want het is 10 jaar geleden, hè, dat hij verdween. Het is aanstaande zondag precies 10 jaar geleden dat hij verdween. Man van 36 jaar, werkt als opperwachtmeester voor de marechaussee. Opperwachtmeester bij de brigade Waddengebied. Dat betekende, hij woonde in Leeuwarden, hij werkte veelal in Harlingen. Ging dan de Waddenzee op met collega's om boten te controleren. Op drugsmokkel, op wapensmokkel, op illegale migratie, dat soort dingen. Iemand die bekend stond, althans dat heb ik van collega's van hem gehoord, als zeer plichtgetrouw. Echt een jongen die, ontzettend hard werkte. En toen hij dus niet opkwam dagen op zijn werk, 9 juni 2014 om 12 uur, toen hadden die collega's al vrij snel zoiets van, dit klopt niet. Dit past zo niet bij Sikko. Hij heeft bovendien ook niet gebeld of wat dan ook. Dus dan gaan ze vrij snel ook naar zijn flat in Leeuwarden. En daar treffen ze dan een situatie aan die eruit ziet alsof de man even een pizza is gaan halen. Weet je wel, zijn telefoon hing aan de lader, de stofzuiger over de vloer, raam open, televisie aan. Maar sindsdien is er nooit meer iets van hem vernomen. Echt letterlijk geen spoor. En dat terwijl met name de marechaussee in de eerste instantie met tientallen mensen dat onderzoek heeft gedaan naar zijn verdwijning. En ze vinden dan nog wel zijn auto terug in een dorpje verderop. Maar nee, er is nooit meer iets van hem vernomen. In de eerste aflevering horen we hoe Sikko's marechaussee-collega Maarten als eerste in dat huis van Sikko is, hè, als hij niet op zijn werk verschijnt. Ja. Nou, eerst een auto, die was weg op de binnenplaats. Dat hadden we gecheckt. Die stond daar niet, zijn BMW. En toen dachten we, oké, dan is hij misschien op stap. En toen zijn we toch die woning in gegaan. En toen bleek de televisie eraan te staan. De stofzuiger die stond nog in de woonkamer. Klaar om gebruikt te worden, zijn telefoon aan de lader. En toen dachten we, dit is toch wel vreemd. En toen, gaandeweg is er steeds meer informatie binnengekomen. En is het balletje gaan rollen. En daar zijn we echt de hele dienst mee bezig geweest. Al over uur gemaakt, die dag. Ja. Informatie over die telefoon en dat soort dingen? Ja, hè, van het recherche wordt dan ingesigned. En dan is toch een collega vermist. Dus het wordt wel hoog ingeschaald. Zijn familie maakt zich niet meteen grote zorgen. En het feit dat hij zijn flat zo had achtergelaten, dachten jullie ook van, kan. Ja, maar dat is ook wel signaal dat hij ook zo weer terug kon komen. Ja. Dat hij even een boodschapje doen of... Ja, helemaal niks verkeerd. Nee. Dus allemaal, nee. Of, totaal niet. Nee, misschien werd hij gebeld en even snel weg en dan... Ja, wat je zei, misschien terug. Vergeten om te werken dat hij er... Ja, want zijn televisie ook brandde en de stofzuiger lag over de grond en... Ja, telefoon thuisgelaten, waar hij het meestal wel meeneemt. Dat is ook zoiets waarom je denkt van, oh, die is echt even weg. Ja. Ja, fragment uit de eerste aflevering van Sicko, de verdwenen marechaussee. Ik vond het heel goed dat de podcast begint met die moeder. Ja. Die meteen eigenlijk zegt van, nou, ik wil dit. En ze legt ook uit waarom ze dit wil, deze podcast. Ja, het is een hele bijzondere vrouw, Gina. De vader van Sicko is nog niet zo lang geleden overleden. Die heeft sowieso dus nooit geweten wat er met zijn zoon is gebeurd. En Gina, deze moeder, die zei dat eigenlijk zelf. Ik wil wel meewerken, maar ik wil aan het begin een statement maken. Ja. En toen heb ik ook gevraagd van, ja, maar hoezo, hè? Waarom wil je dat? En toen heeft ze dat ook uitgelegd. Zij wonen in een klein dorp, of ja, redelijk klein dorp, kleine gemeenschap in noordwesten van Friesland, in Sint-Anna-parochie. En om haar heen wordt er toch zo langzamerhand gezegd, Gina, het is nu 10 jaar geleden, laat het nou eens rusten. En zij zegt, dat zijn mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt. Als je niet weet wat er met zo'n dierbare is gebeurd, dan kun je het niet laten rusten. Het is onmogelijk. Je kunt niet naar een begraafplaats. Het is onmogisch, het is je kind. Het is je kind, dus... en eigenlijk om duidelijk te maken waarom ze aan deze podcast meewerkt, wilde ze dus zeggen van, dat doe ik omdat we willen weten wat er is gebeurd. Ja. Het is heel sterk. Want dan heb je ook als luisteraar meteen geen vragen over hoe ethisch is deze podcast. Hoe gaan de nabestaanden hiermee om? Nee, ik vind het eigenlijk ook al wel heftig om te horen dat dus de moeder van degene die is verdwenen, die druk voelt om dat te verantwoorden, dat je daar nog steeds mee bezig bent. Dat vind ik bizar. Want vond ik ook. Ik begrijp dat. En tegelijkertijd, ik kom zelf ook uit een wat kleiner dorp, in Noord-Holland, waar ik ben opgegroeid. En ik snap het wel. Die sociale omgeving, die druk. Dus mensen die dan... Kijk, in het begin stond zo'n dorp echt helemaal om die familie heen. En op een gegeven moment denken ze van, ja, om Gina, om die familie te helpen, moeten we ze misschien helpen het van zich af te zetten. Ja, ja, ja. En zo van, laat het nou rusten, weet je dat. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, ik bedoel, ik heb me dat van tevoren ook nooit zo gerealiseerd. Het is ook voor het eerst dat ik zo diep in een vermissing ben gedoken. En nu snap ik het wel. Je kunt het niet van je afzetten als je niet weet wat er gebeurd is. Als het je broer is of je zoon, dat is onmogelijk. Ja. Want Babette, was dit jouw eerste true crime die je luisterde? Nou, ja. En ik heb het dus net in de auto een beetje zitten beluisteren. Ik vind sowieso... Ik had een vraag aan jou. Hè, want weet jij nu, doordat jij er zo bent ingedoken... Heb jij nu ook je mening gevormd of een idee gevormd in je hoofd wat er kan zijn gebeurd? Mag ik dat aan je vragen? Een scenario, ik snap ontzettend de vraag. Maar je snapt misschien ook mijn antwoord. Ja, ik weet het niet. Ik heb wel een idee, maar ook ik speculeer. Ik heb wel, ik heb geprobeerd in eerste instantie om een beeld te krijgen van deze Sicko. Wat was dat nou voor een man? Daarom ben ik met die familie gaan praten. Ik ben met veel meer mensen gaan praten dan je in de podcast te horen krijgt. Hè? Want sommigen wilden ook helemaal niet in een podcast te horen zijn. En dan krijg ik toch wel het beeld van iemand die aan de ene kant zeer nauwgezet was in zijn werk, zeer plichtgetrouw, maar als privépersoon ook wel een heel eigen leven leidde, waar denk ik lang niet iedereen van wist wat hij precies uitspookte. Toch een soort dubbelleven misschien? Ja, een dubbelleven is een heel groot woord, denk ik. Maar, ja, ik bedoel, we hebben wel gehoord dat hij erg hield van af en toe ze even lekker pokeren of gokken. Mm. Of, en hoe ver dat gaat, dat weet ik niet, hoor. Maar ik bedoel, kijk, daarom schetste ik net dat werk wat uitgebreider. Ja. Hij werkte natuurlijk wel op een hele kwetsbare positie. Hè? Die marechaussee, die veel te maken hebben met grensbewaking. Ja, dat is algemeen bekend. Dat is een doelwit voor de georganiseerde criminaliteit. Hè? Ik bedoel, Stel je voor, ze houden een bootje aan met 5 kilo heroïne. Ik geef maar even een fictief voorbeeld. Dan gebeurt het natuurlijk niet zelden dat er tegen die jongens wordt gezegd... een kilo voor jou, als je de rest... Je wordt heel makkelijk meegezogen. En dat is ook wel wat de woordvoerder Marechaussee in de podcast uitlegt. Van ja, wij zijn kwetsbaar wat dat betreft. En ja, tegelijkertijd zeggen ze dan ook... deze jongen leek ons nou niet onmiddellijk degene die daar heel erg vatbaar voor was. Maar zeker weet je dat niet. Nee. Een fragment uit de tweede aflevering. Je gaat langs bij Sikko's moeder, broer en zus. En dan hebben jullie het over de vraag, ja, eigenlijk ook weer dat gespeculeerd. Ik heb in het begin heel erg iets gehad van hij... zou die niet naar het buitenland zijn gegaan? Hè? Dat hij klaar was met, ja, weet ik het wat... en dat hij daar ergens is gaan werken of... ja, je zoekt wat. Dat zou jou waarschijnlijker lijken dan dat hij zelf besloten heeft... ik wil niet verder meer. Dus ja, dat gevoel had ik meer, van dat hij er gewoon, ja... Maar dat was mijn gevoel van hoe zou ik... Hè? Ik heb ook wel naar mezelf gekeken van, goh... Ja, hè? Ja, je weet het ook niet. Hè? Er spelen van allemaal scenario's en je weet het gewoon niet. Het scenario wat ik voor ogen had, is dat het werkgerelateerd was. Hè? Dus, misschien dat hij op het wat een... ze doen natuurlijk ook grenscontrole, dus misschien drugsvangst... of dat hij daarin ook bepaalde mensen was tegengekomen... die hem onder druk hebben gezet en dat hij misschien wat moest doen. En dus dat het... Ja. Nee, je weet het echt niet. Nee, maar je zoekt alle mogelijkheden zoek ik af. Zou dat kunnen? Zou dat een mogelijkheid zijn? En... Maar jij, Gerard, dacht wel... de kans dat het met zijn werk te maken heeft... is wat mij betreft misschien wel het grootst. Ja. Ja. Ja, ja, we hebben dat aan Marissee ook gevraagd in die tijd... of het in verband met zijn werken, of er iets gebeurd is, of weet ik maar. Maar dat ontkenden ze, dat, ja. Ja, maar je kunt ook in het uitgaansleven de Leeuwarden of zo, en dat kun je ook mensen tegenkomen die weten van, oh, je zit bij de Marseille. En welk scenario denk je dan aan? Nou, onder druk gezet. Oh ja. Ja. Ja, fragment uit Sikko, de verdwenen marechaussee. Ja, voor deze mensen, ik noemde ze nabestaan, maar dat zijn het natuurlijk niet. Zijn achterblijvers. Noem je dat, ja. Ja, hè? Is dit natuurlijk gewoon iets wat jarenlang al gaande is? Ja. Dit gespeculeer, dat over scenario's nadenken. Ja, echt dag in dag uit. Zeker de moeder, de broer en zus hebben intussen zelf... die hebben een gezin en staan er... voelde ik toch wel... ietsje verder vanaf, maar met name die moeder is er dag in dag uit mee bezig. En ik heb ook 1 aflevering, dat is aflevering 4... die komt dus 2 weken later online... die heb ik eigenlijk ook helemaal gewijd aan achterblijvers. Zo van, wat maken die mensen nou mee? En ook, want dat intrigeerde mij ook wel... kan je het überhaupt ooit afsluiten? Dus ik ben naar een vrouw gegaan, Toos Beentjes. Haar broer Piet is al bijna 40 jaar vermist. Die is op een gegeven moment naar Texel gegaan... en is nooit meer teruggekomen, ergens midden jaren 80. En die zegt het ook... Weet je, het slijt wel wat, maar je kunt het nooit afsluiten. En dan is 10 jaar, zoals in het geval van deze familie, eigenlijk nog maar heel kort. Ja, pril. Dat klinkt ook pril, vind ik. Ja. Op een of andere manier. Ja. Ja, ja en nee, maar het is 10 jaar, als je denkt over 10 jaar geleden. Als je het over de 80 jaren hebt, dan ga ik meteen terug in de tijd. Maar 10 jaar geleden... is niet eens zo heel erg lang. Nee, nou, want dat heb ik natuurlijk ook wel afgevraagd. Van, stel, want dat is ook dat zegt ook een van die familieleden op een gegeven moment... ja, misschien leeft die nog wel. Ja. En toen dacht ik, ja, je zou misschien... want je gebruikt nog altijd die foto van 10 jaar geleden... van zo zag hij eruit toen hij verdween. Maar je zou misschien zo langzamerhand een foto moeten verspreiden... waarin iemand 10 jaar ouder is. Maar toen dacht ik, ja, 10 jaar, zie je er dan zoveel ouder uit? Het is nog net een beetje de grens, maar... 10 jaar is ook, en dat is ook wel waarom we het juist ook nu doen... in de ervaring van de politie die met dit soort zaken bezig is. 10 jaar is vaak voor mensen die iets weten een grens. Zo van, nou, we zijn nu 10 jaar verder. Ik kan het nu wel eens vertellen wat ik weet. Dus het is, ook wat dat betreft, hoop ik... een goed moment om met deze podcast te komen. Opvallend detail vond ik het dienstwapen. Ja. Wat hij gaat ophalen. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Dat hebben ze 10 jaar geleden nooit bekendgemaakt. Snap jij waarom niet dan? Nou ja, dat legde Marechaussee wel uit. Ze zeiden van, weet je, op het moment dat je dat bekendmaakt, vlak nadat iemand vermist is, dan gaat iedereen roepen van, oh, zie je wel, hij zat in verkeerde zaken. Hij was betrokken bij misdaad. Of hij wilde... Dan krijg je meteen een heel ander beeld van Sicko als iemand die gewoon vermist wordt. Dat was het argument om dat 10 jaar geleden niet te doen. Haalde het op voordat hij vermist. Ja, hij moest dus tweede Pinksterdag, 9 juni 2014, om 12 uur begon zijn dienst. En hij heeft de zaterdagavond daarvoor, dus anderhalve dag daarvoor, om rond 8:30, 9:15, heeft hij stiekem zijn dienstwapen opgehaald. Oh, stiekem ook? Ja, want zo'n dienstwapen, bij de marechaussee gelden daar hele strikte regels voor. Hè? Je haalt het op vlak voordat je dienst begint en je levert het in als je dienst voorbij is. En op het moment dat je daarvan af wilt wijken, omdat je de volgende ochtend, weet ik veel wat, heel vroeg moet beginnen, dan heb je toestemming nodig van je chef. Je moet een kluis hebben thuis of je moet het in onderdelen thuis bewaren. Dus kijk, dat is wel een conclusie die je kunt trekken. Hij was opperwachtmeester bij de marechaussee, dus hij wist echt wel hoe het werkte. Toen hij dat deed, deze zaterdagavond, toen wist hij, mijn leven gaat veranderen. Want dit betekent bij de marechaussee vrijwel zeker ontslag. Dit mag je niet zomaar doen. Dus er moet wel iets aan de hand geweest zijn. Ja. En dan denk je natuurlijk, zelf uit het leven gestapt. Hè? Is het dan zo'n scenario? Nou ja, dat kan. Daar heb je natuurlijk niet per se je dienstwapen bij nodig. Dat als je zegt, ik ben klaar met het leven, dan... Het kan ook zijn dat hij bedreigd werd. Nou ja, het misdaadscenario, ja. En dat zegt ook wel het cold case team, dat op het moment weer een heel actief onderzoek doet, omdat er nieuwe aanwijzingen zijn. Dat zegt ook wel het cold case team, dat het misdaadscenario in wat voor vorm ook toch wel het meest waarschijnlijk is, ja. Want je zei ook, er komen nu alweer tips binnen. Ja. Want op het moment dat je zo'n podcast begint, dus in samenwerking met ook de politie. Ja, absoluut. Ja. En dat is heel veel werk voor de politie ook erbij. Ja, nou ja, kijk, we hebben het zo afgesproken. Die tips die komen in principe binnen bij mij. Ik kijk dan samen met de oud-regisseur, die ook te horen is in de podcast, die meewerkt, Henk Diller, op. Van, nou ja, wat is het? Stelt het iets voor? Kunnen we hier zelf eens naar gaan kijken? En als wij het gevoel hebben, ja, dit is nu toch wel echt iets wat voor dat recherche-team ook heel interessant is, dan zoeken we natuurlijk onmiddellijk contact. We gaan niet met elke... Want kijk, dat zie je ook wel. Dat in dit soort dingen, als dit dan weer naar buiten komt, dan melden zich ook altijd mensen die, nou ja, paranormale gaven hebben of wat dan ook. Dat weet je. Maar mag je dat dus zomaar doen? Je mag dus als... Nou ja, jij zit niet bij de politie. Je mag dus gewoon dan zeggen, alle tips mogen naar mij. Dat, ja, ik wist helemaal niet dat... Dat mag. Ik bedoel, ik ben weliswaar geen agent of wat dan ook. Maar ik werk wel samen dus, hè, met politie, ja, en marechaussee. Maar ja, ik bedoel, ik ben journalist. Wij lanceren deze podcast. We gaan dat uitzoeken. En dus vragen we mensen van, nou, als je toch iets weet en tot nu toe heb je altijd je mond gehouden, meld je alsjeblieft. Je hebt muziek meegenomen. Ja. De Rattle Chili Peppers. Waarom? Nou ja, ik zei net al, als je zo'n podcast maakt over iemand die je nooit gesproken hebt, die je nooit gezien hebt, dan ga je praten met mensen die hem goed kennen. Met zijn familie, ik zei het al, met heel veel vrienden. En dan vraag je bijvoorbeeld ook van, nou, wat las hij of wat, naar welke muziek luisterde hij? Hè? En toen was er iemand, een vriend, en die kwam met dit nummer van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, en die zei, als dat in de voetbalkantine gedraaid werd, dan zong Sicko luidkeels mee. En ik kende het nummer wel, dus dat was mij verteld. En dan reed ik terug in de auto, ik dacht, ik moet toch even luisteren. En toen luisterde ik dat nummer en toen probeerde ik mij voor te stellen hoe zo'n wat stugge marechaussee in dat dorp Sint-Anne-parochie in de voetbalkantine met anderen juist dit nummer meebrulde. En zo probeer je ook te komen tot een beeld van iemand. Heb je wel eens gedacht van, misschien hoort hij dit? Ja. Dus het lijkt mij heel bizar dat er een podcast is met je naam en jouw levensverhaal. Ja. En allemaal scenario's. Nou, ik moet je zeggen deze gedachte van, misschien luistert hij vannacht wel naar deze podcast, is nooit bij me opgekomen. Theoretisch kan het natuurlijk wel. De achterkant is niet zo heel groot. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my My only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried, now that is a Chili Peppers en Under the Bridge. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Babette Labij. Ze komt praten over de podcast Zingen en andere dingen. En dit was de muziek uitgekozen door Margriet Brandsma van de podcast Sicko, de verdwenen marechaussee. En ja, het gebeurt altijd tijdens de muziek. Dan komt juist die ene goede vraag. Maar je moest hem bewaren voor mij. Babette, je had nog een vraag. Nou ja, ik was gewoon aan het luisteren hoe Margriet alles vertelt. Zo... Ja, vol overgave en passie ook wel. Dus ik zat een beetje te denken, kan ik deze vraag stellen? Maar ik kan me zo voorstellen dat je balanceert tussen een soort van... ik zit in een thriller, die gewoon ook heel spannend is om uit te zoeken. En dat je op een gegeven moment natuurlijk, dat zoals zei ik het net... verknocht raakt aan die familie en ook wel heel erg betrokken raakt... waardoor je misschien op een hele andere manier... en het moeilijk kan loslaten. Niet vanwege het thriller-aspect, maar meer omdat het emotioneel misschien zwaar wordt. Ja, dat is absoluut waar. Dat herken ik heel erg. Nadat ik had kennis gemaakt, eerst gewoon eens even puur kennis maken... later een aantal keren gesproken had met name de moeder van Sicko. Toen bekroop mij echt zo'n gevoel... alleen al voor jou ga ik echt tot op het gaatje om te kijken... of we kunnen uitvinden wat er met je zoon is gebeurd. Die band ontstaat, dat is ik vind het ook niet erg. Het is onvermijdelijk, maar ik vind het persoonlijk ook niet erg. Nee, Dat kan je ook wel dan 's avonds even loslaten. Nou, als je eenmaal in zo'n verhaal duikt, is dat lastig. Maar ja, wat jij net ook vertelde, van waar je daarna gaat luisteren als je de hele dag bezig bent geweest met een liedje, dat je dan juist hele andere dingen gaat. Dat doe ik dan ook wel. Ja. Dat ik denk, nou, nu vanavond. Bed and Breakfast van liefde. Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Babette, samen met Diederik Ensink maak je de podcast Zingen en Andere Dingen. Ja, iets heel anders dan iets wat heel Margie anders, doet. Hè? Ja. Ja, ja. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, ik wilde eigenlijk al heel lang lekker lullen over muziek, noem ik het. Ja. Gewoon, en ook af en toe mijn ei kwijt kunnen. Ik begeef me natuurlijk in omgevingen waarbij ik altijd wel heel erg bewust moet zijn van hoe ik over muziek praat. Dat klinkt misschien raar, maar je wil iedereen. Ik wil niet ik moet mij altijd heel neutraal opstellen. Omdat ik mensen vanuit alle hoeken en einden in elke stijl moet kunnen begeleiden. Maar ik heb natuurlijk wel mening. Ik heb een muzikale mening over dingen. En die geef ik ook heus wel natuurlijk. Maar alleen maar om diegene het beter te maken. Maar ik heb ook een muzikale mening over wat ik zelf natuurlijk mooi of niet mooi vind. Of hoe het aan toe gaat in de muziekindustrie. En ik had met name eigenlijk misschien wel toen allerlei dingen gebeurden in die industrie waar ik het gevoel had, ik moet nu gewoon mijn mond houden, kreeg ik steeds meer de behoefte om daarover te praten. Bijvoorbeeld en over Songfestival? Songfestival, The Voice. Ja, gewoon dingen van muzikanten die zich misdragen tot aan gekke lyrics in muziek bijvoorbeeld. Ja. En als je dan wat ouder bent en je hebt wel wat ervaring, dan is het gewoon leuk om daarover te praten. En dan zeker met iemand als Diederik, die op een hele andere manier hetzelfde doet, maar dan vanuit het talent gezien. En op een of andere manier kunnen wij kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Vinden het heel leuk om met elkaar te kletsen. Ja, het klinkt natuurlijk nu een beetje alsof het nergens over gaat. Gaat het misschien ook wel niet. Het gaat gewoon over zingen en andere dingen. Ja. Ja. Wat ik wel heel erg leuk vind in jullie podcast, en dat vroeg ik me ook wel af, Hoe jullie dit voorbereiden. Want vaak in dit soort deze vormen van podcast hoor je altijd heel goed wie de aangever is en wie de. Maar bij jullie is die rolverdeling niet zo duidelijk. Nee, hè? Klopt. Dus de ene keer ben jij degene die het gesprek stuurt, en de andere keer is dat Diederik. Dus ik zat me echt voor. Gaat het zo spontaan als het klinkt? Ja. Of bereiden jullie het ook toch wel een beetje voor? Ik ben meestal degene die de thema's bedenkt. Ja. Dus we gaan het over jazz hebben of over country of over het Songfestival. En dan we hebben gewoon eigenlijk met elkaar afgesproken. We willen altijd even, hoe is je week geweest? Ja, want dat vinden we ook leuk om van elkaar te weten. Wat heb jij gedaan? Wat is je muzikale diepte? En wat is je muzikale hoogtepunt? En dan hebben we een thema, omdat we dat gewoon heel erg leuk vinden. En dat geeft ook heel veel keuzes om over te praten natuurlijk. Als je het hebt over jazz of het Eurovisie Songfestival of iets. En dan hebben we natuurlijk altijd de naroddel. Dus we hebben wel een soort programmaatje in ons ding. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Ja. Maar het gaat altijd heel spontaan. En ik denk dat misschien ook wat we terugkrijgen de kracht is. Alles wat je hoort is gewoon op dat moment het gevoel. Dus we gaan niet van tevoren repeteren of zo. Nee, en sterker nog, er zijn ook vragen die ik dan aan hem wil stellen. En die laat ik dan expres niet weten of andersom. Ja. En monteer je? Of is het echt gewoon, we nemen een uur? Nee, we monteren niet. Nee, dus neem op. Het is echt spontaan, ja. Het is echt van. We zitten bij mij aan de keukentafel, maar dan op de zangschool in Amsterdam. En we gaan aan en we gaan niet meer uit. En we monteren alleen maar als ik bijvoorbeeld als een van ons even naar de wc moet. Ja. Maar nee, het is wat het is. Ik vind dat begin vind ik leuk, inderdaad. Die muzikale hoogte- en dieptepunten. Ja. Wat was het deze week? Oh jeetje, wat was het deze week? Ik had eigenlijk niet zoveel dieptepunt deze week. Ik had wel wat hoogtepunt. Ik ben, zoals je zei, ik ben begonnen met de opname van het programma Zing. En dat is wel een feestje, want om met al die koren te mogen werken. Dus dat is heerlijk. En de dieptepunten, nee, die had ik eigenlijk niet. Nee. Had jij muzikale hoogte- en dieptepunten, Margriet? Daar had ik van tevoren over na moeten denken. Ja, ik eigenlijk ook. Ik moet je zeggen dat me dat niet spontaan invalt, geloof ik. Mm-hmm. Nou, mijn partner zingt in een koor. Oh, en die hadden kort geleden een uitvoering. Dat vond ik, maar dat is dan ook natuurlijk een soort familiale trots. Ja. Nee, wat voor koor zingt hij? Het is licht klassiek, laat ik het zo zeggen. Dus opera wel, maar ook wel wat meer populaire liedjes. Een fragment uit Zingen en Andere Dingen. En dit fragment gaat over talentenshows en het wereldje eromheen. Dat je op een gegeven moment ook denkt, er waren er zoveel, dat na het winnen van zo'n talentenjacht had je 2-3 hits. En daarna verdween je ook weer een beetje. Ja, dat je plaats moest maken voor iemand anders. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar is dus de simpele gedachte. Natuurlijk, je ziet heel veel. Ook mensen die ooit op tv waren. Nu mega druk met allemaal concerten. En zeggen, ik hoor nooit meer iets van iemand. Nee, die is alleen maar aan het spelen. Maar die is niet op tv. Dat is een ander verhaal. Dat is zeker een ander verhaal. Mm-hmm. Ik bedoel, als je kijkt naar de mensen. Want, dan hoor je ook wel eens van wie zijn er nou succesvol uit die programma's. Maar de meeste mensen hebben het of als een leuke opstap gebruikt. Want je bent niet in één klap beroemd. Nee. Nooit, never. Dat is een hele weg, weet je wel, die je moet volgen. Precies. Maar het is natuurlijk wel een heel interessante plek om te leren en te voelen als artiest wat je wilt. Hè? Dat veroorzaakt ook dit soort dingen. En dat is wel belangrijk om even, denk ik, als we gewoon puur ingaan op wat het effect is van zo'n talentenshow, wat ik heel erg wil meegeven aan mensen, is dat je heel goed moet beseffen dat je dus niet meedoet aan een musical die elke dag speelt, of aan een productie, ander soort productie, of aan een band waarmee je toert. Dit tv maken en een talentshow is iets heel anders. En als je dat als artiest beseft, mm-hmm, en snapt waar je instapt, en dat is vaak moeilijk. Een fragment uit Zingen en andere dingen. Ja, talentenshows. Denk je dat de talentenshows de beste tijd gehad hebben? Komt het lijkt het wel een beetje op, ja, hè? Alhoewel er van alles en nog wat de lucht in wordt geschoten. Ik begrijp dat er weer een nieuw programma komt. Ik weet het niet. Misschien is het wel even nu oké, zo dat het niet werkt. En dat, ik denk dat mensen toch wel een beetje een bittere nasmaak eraan over hebben gehouden van wat er allemaal is gebeurd. En daardoor wat voorzichtiger, nog voorzichtiger zijn dan, moet ik eerlijk zeggen, de afgelopen paar seizoenen die ik heb meegemaakt. Omdat je toen al merkte dat mensen gewoon iets hadden van, ja, ik weet niet of ik mee wil doen. En dus je bedoelt voorzichtiger onder de deelnemers? Ja. Ja, ja, ja, ja. En heb jij zelf die bittere nasmaak ook? Ja, natuurlijk. Ik heb geen leuke tijd gehad. Maar het ging niet om mij. Het ging om een heleboel andere mensen. En daarom heb ik me bewust ook verre gehouden van commentaar toen. Omdat ik heel erg het gevoel had dat iedereen moest. Ja, het is een beetje hetzelfde wat er gebeurde. Ik vergelijk het een beetje met COVID en met wat er nu in Israël en Gaza aan de hand is. Mensen hebben heel erg de behoefte om er iets over kwijt kunnen. En ineens is iedereen specialist op dat gebied. Dat had ik toen ook met het hele Voice gebeuren. Daar had ik moeite mee. Ik had natuurlijk heel veel te zeggen voor mijn gevoel. Ik was er enorm emotioneel bij betrokken. Maar ik had zoiets van, dit voelt niet goed om daar nu iets van te vinden of te zeggen. Want ja, wie ben ik? Dat een beetje. Terwijl, natuurlijk weet ik wie ik ben. Maar was niet gepast op dat moment. En ik heb daarna wel echt zoiets van, ja, misschien is dit gewoon even klaar nu. Ik heb een hele leuke, toffe. Ik heb 12 jaar lang eraan mee mogen werken. Ja. En ook zelfs in het buitenland. Ik heb de Voice Kids in Amerika mogen opzetten. Ik heb echt met mijn hele hart en ziel aan gewerkt. Met heel veel passie en liefde voor het vak. En ik denk dat iedereen die mij kent weet dat ik niet bang ben om mijn mond open te trekken. Dus ik heb me in die zin ook niet verantwoordelijk gevoeld over wat er is gebeurd. Maar indirect ook weer wel. Juist om wat ik nu zeg. Van hoe kan het nou dat ik niet dat heb gezien of gevoeld of ingegrepen. En het heeft me ook wel doen inzien over mezelf, weet je wel, van hoe pittig ben ik? Wat voor opmerkingen maak ik waardoor mensen uit het lood raken, weet je wel? Of mag ik dat nog wel zeggen? Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat het even helemaal naar links schuift. Maar uiteindelijk moeten we dan weer een beetje in balans komen. En daar zijn we helaas nog niet. Dus ja, ik hoor wel dat er nu allerlei talentshows komen, maar misschien is het een beetje te vroeg. Het is natuurlijk ook een ontzettend populair genre. Hè? Dus als je kijkt naar de kijkcijfers van dit soort programma's, dan kan je haast niet voorstellen dat er niet weer heel erg nagedacht wordt over. Nou, natuurlijk. Ja. Er wordt enorm nagedacht. Ja. En er komt nu ook weer volgens mij de headliner vanuit Talpa. Komt, dus dat is ook een talentenshow. En er gebeurt natuurlijk al wat. Ik bedoel, Hollands Got Talent is ook een talentenshow. Ja. Maar op een of andere manier was er uiteindelijk rondom The Voice natuurlijk hing zoveel van, als je dat doet, hè, dat is het hoogst haalbare. Dus ik weet het niet. Ik denk, we shall see. Ja, want het is natuurlijk wat je ook zegt van hoe stevig je bijvoorbeeld kritiek geeft of feedback. Als iemand zingt, dat is ook echt wie iemand is. Het is het meest kwetsbare wat er is. Je wordt niet afgerekend op. Kijk, als ik schoenen verkoop en iemand zegt, nou, die zitten niet lekker, ja, dan pak ik een ander paar. Maar als jij tegen mij zegt, ik vind dat liedje wat jij hebt geschreven niet zo leuk, Ja, daar moet je mee om kunnen gaan. Of jouw stem staat me niet aan. Ja. Dat is een heel kwetsbare positie. Alleen, en ik denk dat daar wel een stukje zit, dat mensen, het is heel moeilijk om uit te leggen aan mensen wat tv met je doet. Dus heel veel mensen stappen erin van, ik kan nu helemaal laten zien wie ik ben. Maar je hebt te maken met een korte spanningsboog. Er wordt geëdit in liedjes. Er wordt je geholpen, geadviseerd om bepaalde dingen te zingen of op een bepaalde manier. En sommige mensen kunnen daar niet mee omgaan. En op die manier begeleid ik ook de mensen bijvoorbeeld op mijn school. En dan zeg ik, als mensen komen, nou, ik zou heel graag aan dat en dat mee willen doen. Dan kan ik vaak van tevoren al inschatten, dat zou ik niet doen als ik jou was. En er zijn natuurlijk honderden wegen naar Rome. Het is niet alleen maar die talentenshow. Het kan een hele mooie opstap zijn. Maar het is iets te ver doorgeslagen, denk ik, in die laatste paar seizoenen, van dat het is. En eigenlijk vind ik het wel interessant om te zien wat er nu gebeurt met een jonge generatie artiesten die zelf hun platform, die zelf op social media veel meer de ruimte voelen van, hey, ik moet nu creatief weer nadenken in plaats van, ik ga één keer op tv mijn best doen. Daarom zeg ik ook in die podcast, het is echt een reis daar naartoe. Je wordt nooit in één klap bekend. Dat is niet zo. Je merkt ook wel dat er een enorme kentering is gekomen in die manier van feedback geven ook. Hè? Want als ik nu dus van die, soms zie je zoals van die oude fragmenten voorbij komen van die idols audities. Mm. En dan krimp je bijna in één. Hè? Dat je denkt van, oh, wat is dat hard. Ja, nee, daar ben ik het ook mee eens hoor. En dat vond ik toen al. Dat ik denk, ja, dat is ook helemaal niet nodig. Er zit nu een soort tv te maken om het tv maken, weet je wel. Dat je een soort sensatie. Ik denk dat je daar, je kan opbouwende kritiek geven. Maar je kan natuurlijk ook gewoon wel eerlijk. We slaan ook nu een beetje door dat je niks meer moet zeggen. Ja. Ik ben iemand die pittig coacht, denk ik. En ook ik ben af en toe, oh, kan ik dat wel zeggen? Denk, nou, come on. Ben je ook echt voorzichtiger geworden? Ja, ja. Ja. Maar ook lijfelijk bijvoorbeeld. Ja, ik ben heel fysiek, let ik ook op. Het moet natuurlijk niet. Ik vind ook wel dat je nog steeds een grapje moet kunnen maken. En ook dan zeg ik, ja, het is zo dubbel, weet je wel. Het is precies wat wij hier nu doen. Dat je, als jij nu een opmerking zou maken of zo, en ik zou me daar niet prettig bij voelen, dat je dan meteen ergens melding moet maken. Nou ja, als je ergens het woord onveilig laat vallen, dan gaan meteen alle alarmbellen af. Ja. En dat is wel. En ik merk dat zelf ook. Dat ik zat wel een beetje in een cultuur waarbij het normaal was, of zit ik nog steeds in, waarbij het normaal is dat je bepaalde opmerkingen maakt. Hoe vaak ik niet heb gehad dat ik binnenkwam bij een band. En dat ze dan werd geroepen door de drummer. Hey, ze hangen er weer lekker bij. Hè? En als ik daar nu aan denk, denk ik, nou, dat is echt belachelijk. Maar daar was geen machtspositie of een gekke verhouding. Ik voel me daar one of the guys. Dus dan keek ik hem gewoon aan en zei ik, nee, die van jou hangt er lekker bij. Mm-hmm. Ja, het wordt nu een heel ordinaire podcast, maar dat was wel een beetje het verhaal. Maar op het moment natuurlijk dat een regisseur dat soort dingen zegt, mm-hmm. of een bandleider, of überhaupt iemand op die vloer, ja, dan praat je meteen over macht. Dat is gewoon zo. Want als jij Flappy bent uit Schubbekutteveen, om maar zo te zeggen, heel onaardig gezegd, en je bent dat allemaal niet gewend, en je bent 18 jaar en je komt binnen, dan kom je echt in een totaal andere wereld. En ik vind het wel goed dat daar iedereen zich bewuster van is. Absoluut. Ik ook, mezelf ook. Denk allemaal wel, hè? Ja, kijk, toch, als journalist ook. Lang bij de publieke omroep gewerkt. Nou ja, dat is ook een zootje. Ik heb op een politieke redactie gewerkt van het NOS-journaal. Daar gebeurden dingen waarvan ik inderdaad nu ook denk van, als dat nu gebeurt, dan worden er op staande voet mensen ontslagen. Dus, en ik denk ook dat het heel goed is dat we daar met z'n allen in ieder geval op geattendeerd zijn. En over nadenken van, oké, hoe ga je nou op het moment dat er inderdaad sprake is van machtsverhouding, hoe ga je dan op een nette manier met elkaar om? En ik ben het wel met je eens dat je zegt, ja, we slaan nu misschien af en toe wel een beetje door, maar misschien is dat nodig om het nieuwe evenwicht te vinden. Dat denk ik ook. Ja. Ik zeg, nu slaan we even naar links en we zijn nog niet in balans. En dat moet denk ik gaan gebeuren. Volgend fragment. Jouw dochter Nikki die schoof ook aan, hè? Ja. Om te vertellen over hoe haar liefde voor zang is ontstaan. Je hebt natuurlijk ook moeder- of ouders- kinderverhoudingen waarvan het kind juist zegt, ik ga nooit zelf later in die bakkerij staan. Ja. Of jij hebt niet gezegd, ik ga nooit zingen, want jij zingt ook. Ja, ik vind het altijd een lastig inderdaad van, is dat dan een hele bewuste keuze? Het is totaal niet geforceerd. Ik heb nooit mensen vragen dat natuurlijk wel, van hebben je ouders dat heel erg, je bent opgegroeid met muzikanten in je familie. Is dat heel erg, ja, was dat jouw keuze ook? En ik denk, ja, maar het was ook heel natuurlijk voor mij. En dat is denk ik ook een beetje mijn... ook qua werk dus op de zangschool, dat is ook heel natuurlijk gegaan. Maar ook dus mijn relatie met muziek daardoor voelde nooit echt als werk. Maar was ook gewoon alles waar ik mee opgroeide, was mm-hmm. gewoon muziek. En dan heb je natuurlijk waarschijnlijk ook nog wel wat talent geërfd, georven. En daarin ook meteen interesse. Snap je, die erf je dus, dan wil je daar toch ook wel mee bezig zijn... als je niet te veel gepusht wordt. Ik denk wel, een goed voorbeeld van is wat Nicky precies zegt. Ze is zo natuurlijk meegenomen in het muzikale... en ook zelf een muzikaal kind. Mm-hmm. Dat ze heeft ook wat dingen op professioneel niveau gedaan... toen ze al jong was. En we zagen wel al snel dat niet haar grootste... Ja, hoe zeg je dat? Nou ja, wel, het is een enorme passie van Nicky en een uitlaatklep. Maar haar drive zat hem, of de ambitie zat hem er niet in om een groot artiest te worden. Dat voelden wij al vrij snel. Ja, had je dat snel? Ja. Fragment uit Zingen en andere dingen. Was een emotionele aflevering. Zo. Ja, het is een beetje waar we het net over hadden. We zijn gewoon totaal onszelf. En het is ook echt een uitlaatklep voor ons om sommige dingen te bespreken die je normaal niet zou zeggen. Het is allemaal natuurlijk heel zelfkikkerij als je daar nu over nadenkt. Het gaat alleen maar over wat maken wij mee in ons leven. En dan denken dat mensen dat interessant vinden. Maar dit was gewoon vooral emotioneel omdat het over mijn moeder ging. En de band die ik met Nicky heb en hoe dat muzikaal in elkaar steekt. En ik ben eigenlijk heel blij dat Nicky niet de muziek in is gegaan. Dat besefte ik me toen ik met haar zo dat gesprek had. Zij spreek je dan ook dingen uit die je nog niet eerder met elkaar besproken had? Als er zo'n microfoon... Nou, dat zijn wij dus ook een beetje gewend. Zij is wel gewend om op die manier of interviews... of dat we thuis bepaalde dingen met elkaar moeten bespreken. Maar het was meer nu dat Diederik heel specifiek iets vroeg. Ja, ja. En ja. Daardoor gaat het dan rollen, weet je. Maar eigenlijk alles wat we bespreken weten we. Nicky is een heel muzikaal kind. En precies wat ze zegt is heel natuurlijk. Mijn man is muzikant. Het is een beetje wat ik altijd zeg van de bakker. Je werkt als kind in die bakker. En dan bak je op een gegeven moment zelf wat broodjes mee. Dat gaat zo natuurlijk. En dat had zij ook. En dan kan ze ook nog aardig zingen en muziek maken. Maar voor mij was het al heel snel duidelijk dat daar niet haar drive zat. Mm-hmm. Ja. Dat zat hem heel ergens anders. En nu, ik vind het zo te gek om te zien... dat ze die muziek nog steeds als uitlaatklep heeft. Want dat is fantastisch als je dat kan doen. Of je nou schildert of muziek maakt of... iets met kunst doet, iets vanuit je creativiteit. Ja. En dat weet te combineren met je dagelijkse andere dingen. En dat doet ze. En dan is ze heel goed in dat andere ding, blijkt. En daar kunnen mijn man en ik alleen maar... wij vinden onszelf totaal ondergeschikt aan ons kind daarin. Zij komt echt met dingen thuis en ik denk... Oké, en dat vind ik zo leuk. Ja. Dat vind ik wel veel leuker dan als ze nu had gezegd... ik wil meedoen aan The Voice. Moet er niet aan denken. Muziek, One Republic... Ja, grappig, met hè? Met Runaway. Ja, vertel eens. Nou, ik ben een gevoelsmens. En muziek is iets wat is zo... is eigenlijk mijn mental coach, noem ik het altijd. Dat is muziek stuurt je gemoedstoestand. En als ik moe ben, dan zet ik iets op waar ik energie van krijg. Als ik wil huilen en ik kan niet huilen, dan zet ik een heel dramatisch liedje op. Gewoon alles doet het met je. En ik hoorde dit nummer. En ik ren er heel lekker op. Ik ben tegenwoordig aan het rennen 's ochtends. En ik moest meteen denken aan het lijkt... Ook een podcastmomentje, hè? Oh ja. Rennen. Ja, dat is een goeie. Ja. Ik moest meteen denken aan de Police. Daar lijkt het natuurlijk op. Het is heel slim gejat. En Ryan Tedder vind ik een van de allerbeste liedjeschrijvers die er is. Dat is de frontman van One Republic. En dit nummer ga ik heel goed op. Dat is het eigenlijk. Ik dacht, dan geef ik iedereen gewoon een cadeau deze nacht. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. And now they're sinking in the sand. Chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. And now they're drowning in the rain. Trying to switch the lane, but you already. Shot and I'm One Republic en Runaway. Luister naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met Babette Labij van de podcast Zingen en Andere Dingen. En Margriet Brandsma van de podcast Sicko, de verdwenen marechaussee. En het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip deze week de podcast Van Dis Ongefilterd, waarin Adriaan van Dis vanuit het tuinhuis van zijn uitgeverij praat met Simon Dikker-Hupkes. Die werkt ook bij die uitgeverij. En wat ik er zo mooi aan vind, als je al kijkt naar de titels van de afleveringen, dat zijn al een soort van levenslessen. Bijvoorbeeld, zeker 200 handen zijn langs mijn kuit gegaan. Het was onvergetelijk. En een andere aflevering die heet Ik roddel nooit, want ik heb het altijd over mezelf. Nou, dit is een fragment uit de aflevering van 11 mei. En het gaat over boosheid. Hallo luisteraars. Ik ben komen wandelen. Mijn frozen shoulder heeft een terugslag. Ik kan niet meer fietsen. Geen adviezen, geen adressen van fysiotherapeuten en mensen die mij kunnen behandelen, want ik heb er al 20 of 30. Het komt goed over een jaar. Maar al wandelend door de stad gebeurt je wat. Want ik heb het al eens eerder gehad over dat virus van boosheid. Maar al wandelend hoor je het nog meer. Zoveel gescheld van fietsers bij zebrapaden. Ik ben zo bang dat die boosheid, waarvan ik hoop dat het een tijdelijk verschijnsel is en dat het zichzelf corrigeert, maar dat die boosheid ook mij aantast. Verdikkie, ik liep ook al knorrend en binnensmonds vloekend door de stad. En dat wil ik niet, dat wil ik niet. Welkom bij Van Dis Ongefilterd met Adriaan van Dis. Mijn naam is Simon Dikker-Hupkes en ik zit hier met een goed geluimde Adriaan. Dat hoop. Zijn laatste kuch. De laatste kuch. Ja, zo klinkt deze podcast Van Dis Ongefilterd. Zijn jullie Adriaan van Dis fans? Ik ken deze podcast. Ik heb er wel een paar beluisterd. En nou ja, ik vind het alleen al zo geweldig om naar de man te luisteren. Ja, zijn taalgebruik en ook zijn die rustige manier van spreken, waardoor je eigenlijk elk woord opzuigt. Ja, geweldig. Heerlijk. Zou het iets voor jou zijn, Babette? Nou, ik vind het een hele bijzondere manier. Het komt een beetje uit de tijd. Ja, het is echt van vroeger. Dat zijn stem en zijn hele presence, maken, dat hebben we niet meer, toch? Dat is een van de weinigen nog. Ik weet niet of dit mijn ding is. Dat ga ik eerlijk zijn. Oké. Ik denk dat ik iets meer... Kan ik nog iets anders tippen? Welk genre zou je een tip willen krijgen? Nou, ik hoef niks over de overgang te horen. Nee, daar ben ik klaar mee. Depressief van. Nee, ik denk dat ik me in Margriet ga verdiepen. Ja. Dat vind ik wel interessant. En dan misschien zou ik... Voor 's avonds vind ik wel leuk iets leuks en gezelligs over nieuws, maar op een luchtige manier. Dat je het nieuws meekrijgt, maar dat het een beetje hier en daar grappig is. Kan dat? Heb je iets daar voor mij? Nou, ik zit eventjes goed na te denken. Dus op een grappige manier. Nou, hoe heet hij nou? Groenteman en... Van Roosmalen. Die is volgens mij wel leuk, dag? Of niet? Is dat leuk? Hoor ik me wel wat... Oh, Margriet is ineens heel stil. Nou, nee, ik ben geen grote fan van die podcast. Maar ik bedoel wel een beetje, volgens mij bedoel ik wel zoiets. Dat het nieuws wordt besproken, maar dan niet op een zware manier. Nee, dus je krijgt wel het nieuws mee. Dat weer. Ja, precies. Maar je hoort ook gewoon een leuk gesprek. Nou ja, dan is weer een dag, een dagelijkse podcast waarbij je wel En iets met vrouwen? Iets met vrouwen. Maar niet iets in de overgang. Met vrouwen, niet in de overgang. Iets met vrouwen, nieuws en dat moet ook nog grappig zijn. Ja, nou, precies. Moet goed over nadenken. Ik heb iets bedacht. Hè? Ik zou zeggen, gat in de markt. Ja, en Lies. Ja. Oké. Stel, Margriet komt bij jou. Ja. Wat is het eerst? Heb je hem al meteen een nummer in gedachten? Of ga je eerst een oefening doen? Om te zingen? Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Dan wil ik eerst dat ze gaat zingen voor me. Ja. Dus dan moet ze iets zingen waar ze zich comfortabel bij voelt. Wat je normaal gesproken onder de douche of in de auto lekker meezingt. Dus dat moet ze even voor me doen. En dan geef ik een uitgebreide evaluatie naar me. Nou, kijk aan. Leonard Cohen. Je hebt hem al genoemd. Heerlijke liedjes. Ja. Om mee te zingen. Ja, een beetje parlando. Ik hoor het wel doen, hoor. Ja. Hè? Ja. Wie weet. Nou, wat goed. En maak er samen gewoon een podcast over. Oh, dat twee is nog vrouwen. Leuk. En zanglessen van... Oh, ik weet niet of er daar veel mensen... Ja, misschien moeten wij met z'n twee over het nieuws gaan praten. Oh, ja, jij weet er heel veel vinden. Vanaf. En ik kan er een beetje een grapje en een golletje in gaan. NPO Radio.